batejos. Quan hi ha batejos o festes, posem aquest so. I n'hi ha un altre que us ho posaré ara, que posem quan hi ha un mort. Si la gent coneix si hi ha hagut un difunt, això és una festa. Inclús abans, jo ho recordo, quan arribava el peixater, feien un toc, coneixien que era el peixater. Inclús sabien, per exemple, el preu que anava el peix, eh? Feien 10 batejades. Ara us poseu un so que sap quan hi ha una mort, millor que no n'hi hagi. Aquest és un so de festa, o d'alegria, o de bateig, i ara poseu una mort. Vamos pues, eh? Sí. Ja. Aquest so és quan hi ha un difunt. Els que heu sentit abans és quan hi ha un bateig, una festa major. Aquest so és quan hi ha una persona que ha mort, toquen i la gent se n'enteren. I abans, com us deia, quan arribava el peixater, que feien un toc, la gent sabien que hi havia el peixater, anaven a la plaça a buscar el peix. Allà hi ha una inscripció molt important, que hi ha enterrat un successor de Tortós. Un tal Bernardus de Pontorque Pontibus, l'any del senyor 1301, el dia 2 de febrer va morir Bernat de Pontós, l'ànima del qual descansi en pau, possiblement sigui enterrat allà dalt, un personatge important de Pontós, Molt bé. Què més? Va. El órgano que tienes ahí. No hay órgano, hay un pequeño. Es un pequeño. Es un pequeño armonium. Sí, no lo he visto nunca, Sí, vale, no es clavería, es un armonium. Sí, un pequeño órgano. Aquí hay una cosa muy importante, veniu aquí, ya estáis muy bien, veniu. Ya estaban ahí. Aquest rellotge estava col·locat a dalt, quan encara no estava electrificat. I quan els pesos arribaven aquí baix, el rellotge quedava parat. Hi havia de pujar el campaner dalt, fer-los pujar. I esclar, aquest rellotge té molta història. I allà hi ha el nom dels campaners que varen pujar moltes vegades a dalt. En Pere Maioles, en Miquel Ayats, en Josep Ayats, en Rossend Duquer, en Narcís Alguen, en Jaume Vinyoles i en Dionís Margall. Aleshores han sigut campaners que pujaven a dalt dues vegades al dia. Pujar els pesos... i el rellotge tornava a anar. I és un rellotge que l'hem col·locat aquí baix com a record d'aquests campaners. I aquí hi ha la part de l'església vella. Veniu, veieu? Aquí es veu les pedres velles, veus? El que queda de l'església vella, que és una església del segle XII. Llavors, el 1700 es va fer aquesta església més gran. Molt bé. Què més? No, està bé. Hi ha un llibre que vam escriure sobre Pontós, passat i present, el regalarem a aquest senyor, jo li regalaré, i allà hi ha tota la història de Pontós. Vosaltres ja la llegiu, de tant en tant, no? Hi ha els alcaldes, els mestres, en fi, els nens que anaven a col·legi, és un llibre que parla de la història de Pontós. El regalarem al senyor, que ara us ensenya, i tindrà un record de Pontós, Molt bé.